اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جہاں مدینہ کے قریب دو گروہ تھے یہود کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو پارٹیاں تھیں. خیر یہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. بنو نذیر جو تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، آپ ایک کیس اور مسئلے کی خاطر گئے، انہوں نے بلایا، معاہدہ تھے، معاہدہ تھا ان کے ساتھ اور بنو قریظہ کے ساتھ بھی. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، یہود نے آپ کو بٹھا دیا دیوار کے ساتھ اور پیچھے سے جنگی کا پہاڑ تھا بڑا، وہ اٹھا کر بےمان آپ پہ گرانا چاہتے تھے. آپ کو بٹھا دیا دیوار کے ساتھ، اوپر پہ گرائیں گے ادھر ہی کام ہو جائے گا. جو انہوں نے وہ چکی کا پاٹ اٹھایا تو جبریل نے آپ کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ آئے اور پھر ان پر چڑھائی کر کے ان یہودیوں کو مدینہ سے جلا بدر کر، بنو نذیر کو، بنو قریظہ باہر ہے، بنو ان کے ساتھ معاہدہ تھا صلح کا. خیر یہ جو بنی نذیر ہے وہاں سے نکلے، انہوں نے ایک تبلیغی جماعت بنا دی اور اس میں چار پانچ آدمی لگ گئے اور انہوں نے دعوت دینی شروع کی کہ وہابیوں کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے کام گڑبڑ کیا، یہ پورا وفد مل کر گیا مکہ مکرمہ اور وہاں پر بڑے بڑے جو محدث حضرات تھے مشرکین مکہ کے، ان سے ملاقاتیں کی اور بڑا برادری برادری ابو سفیان سے ملے کہ ان دہشت گردوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے، ہمیں بھی خطرہ، ہمیں بھی ان کو اپنا غصہ تھا، ان کو بڑی مار پڑی اور یہ وہاں سے بھاگ ہے اور سارا سامان بھی جوڑ ہے، ان کو اپنی لگی تھی بڑی خوشامدیں کی. اور ابو سفیان کے سامنے یہ بے ایمان کہتے تھے کہ تمہارا مذہب بہت اچھا ہے، محمد کے مذہب سے، پھر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے. وہاں سے جھوٹ جھوٹ بولے، تقریریں کی، اس نے کہا کچا حملہ کرے. تجویز یہ ہوئی کہ 50 سردار قریش کے اور ان کے ذمہ دار حضرات کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اور اپنا سینہ چمٹا کے وعدہ کریں گے کہ جب تک مسلمانوں کا استحصال نہیں ہو جاتا، مسلمان ختم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم واپس نہیں آئیں گے اور ہماری طبیعت یہ قائم رہے گی. انہوں نے آپس میں بڑے مضبوط وعدے کیے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر کے آئیں گے. ساتھ اور قبائل، غطفان وغیرہ جتنے قبائل تھے بڑے بڑے، ان سب کو دعوت دی. الغرض تقریباً 12,000 کا لشکر، 12,000 کا پورے ساز و سامان، اسلحہ، کھانا پینا اور ان کے ساتھ زنانیاں، چھوکریاں، یہ سارے مل کے 12,000 کے فوجی اور بعض روایات میں 15,000 کا لشکر اکٹھا ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھا ہو گیا. بڑی تیاری ہوئی، بڑا چنگا کیا انہوں نے، بڑے اونٹ، کھانا پینا اور رات کو گانے، لڑکیاں ناچنے والی اور اشعار پڑھنے والی، سارا شر اکٹھا ہوا، ہر قبیلے سے ایک ایک جھنڈا دیا گیا مختلف سرداروں کو، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. ادھر بنو نذیر وہ بھی اور ان سب نے کون ہے خلو، ایک بات ہے کہ نبی کی روح کو کاٹ کہا جاتا ہے یہ جسم، کبھی مجھے پتا چلے نا میں تجھے چار ڈنڈے لگا جی. ہم مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں اور تو کیا درمیان میں میرا لچی تل رہے تھے. صحیح پوچھے تو رمضان کوئی نہیں شروع ہوا آپ کا روزہ ایسے ہی ہے، رمضان اگر شروع ہوتا تو یہ شیاطین بند ہوتے، اس کے اوساط میں یہ تو اتر ہی ہے. اچھا چلو چلو بھائی یہ سارے اکٹھے ہو کر پہنچ گئے 12,000 کا لشکر. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا سارے بزرگ اکٹھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی کہ کیا کرنا چاہیے, اور حالات بڑے گڑبڑ تھے کہ 12,000 کا لشکر کٹھا مدینے پہ حملہ کر رہا ہے, اور یہ مشرقین کی تاریخ میں پہلا دن تھا. اتنے مشرق کٹھے ہو گئے, ہارے تو ایمان, مختلف قبیلے. آپ نے میٹنگ کی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایریا ایران وغیرہ فارس میں ایک جنگ کا نیا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہتے ہم گڑے اور خندقے کھودتے ہیں. اب یہاں مدینے کے دو جانب خطرہ ہے, دو جانب پہاڑیاں وغیرہ ہیں, ادھر سے حملہ کی کوئی جگہ نہیں, وہ محفوظ ایریا ہے, اور دو جانب خطرہ تھا. جس جانب خطرہ تھا وہاں پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے. وہ لمبی چوڑی, سخت سردی کا موسم تھا, سخت سردی برف پڑ رہی تھی, اور اس سال سردی بھی زیادہ تھی اور بھوک تھی. صحابہ کرام کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا, بڑی بھوک تھی. اب یہ سارے اکٹھے ہو کر خندق کھودنے لگے, اور خندق وہ کلومیٹروں کے حساب سے لمبی اور چوڑی, 10-10 آدمی ان کی ڈپٹی لگی خندق کھودنے پر. ذرا سوچتے آؤ کہ کام کتنا مشکل ہے. آپ کے لیے تو جہاں سبق پر بیٹھنا مشکل ہے, اور وہاں بھوکے پیاسے خندق کھود رہے, سردی ہے سخت. خیر وہ خندق کھودتے گئے, جو مقصودہ خندق تھی اس کی مختلف چوڑائیاں بیان کی گئی کلو میٹروں کے حساب سے. مارا جتنی بھی تھی اللہ عالم وہ خندق بن گئی مطلوبہ. آج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے, خندق میں 3,000 مجاہد تھا آپ کے ساتھ, اور مقابل میں کتنے تھے؟ 12,000. لیکن 3,000 مجاہدین میں کچھ وہ دوسری کمپنی بھی تھی. دوسری کمپنی سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں, دوسری کمپنی بھی تھی کچھ. 12,000 وہ آئے, انہوں نے تو سمجھا کہ ہم ایسے حملہ کر کے مدینہ کو پتہ کر دی جائیں گے. جب وہ آگے آئے خندق دیکھی تو یہ تو ڈر گئے. ان کی جتنی جنگی حکمت عملی تھی وہاں ناکام ہو گئے. اور جو منصوبے تھے خندق دیکھ انہوں نے یہ کیا ہے, وہاں عرب کے لیے میں تو پہلی دفعہ خندق کا مشاہدہ ہوا, یہ تو فارس کا رواج تھا. ابو سفیان وغیرہ بڑے ڈرے کہ ہم نے کیا سوچا اور اب کیا ہے. تو خندق میں آگے سارے پورچوں پہ بیٹھے, کوئی آگے آئے سے تو اس کی خیر نہیں. تو ایک ان میں اب سے خود تھا بس عبد البد, بڑا پہلوان تھا. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے نے چھلانگ لگائی, وہاں خندق توڑی تھی تو اس کی چوڑائی جو تھی وہ کم تھی, اور گھوڑا بھی بڑا تیز تھا. اس نے چھلانگ لگائی, وہ خندق پار, خندق خراب کر لیا. انہوں نے سمجھا آپ یہ دیکھ رہے تھے اب کیا بنتا ہے. آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. حضرت علی نے دیکھا, حضرت علی نے آقا کہا اس کو بھی گھوڑے سے اترا, آپ ذرا کشتی کریں. جی لڑائی تو جو مزہ کرتی ہے. اس نے کہا یار تیرے ابے اور میرے ابے کے بڑے پرانے تعلقات تھے, اس لیے نہیں لڑتے نہیں ہیں. میں بہتر نہیں سمجھتا, ابو طالب کے اور میرے ابے کے بڑے مناسب تھے, اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو. حضرت علی نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے اتنی خوشی ہوگی نا اگر تم میرے ہاتھ سے قتل ہو. وہ ہمارے باپ تھے, ہمارے بزرگوں کے تعلق کا, لیکن آج میرا دل چاہتا ہے تم میرے ہاتھ سے قتل. یہ بڑا پہلوان تھا مشہور مکے کا, بہت بڑا پہلوان تھا, اور اس میں ان کو بڑا ناز تھا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور حضرت علی کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا. اتنا سخت مقابلہ ہوا, اور حدیث میں ہے کہ اتنی وہاں سے غبار اڑی, دونوں حضرات نظر نہیں آتے تھے غبار میں، نہ حضرت علی سے نہ وہ بزرگ دوسرا عبد البر وہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اب کچھ دیر تک صرف تلواروں کے جھنکار ہی نظر آتے تھے، جب چمکتی تھی جب تلواروں کی آوازیں نظر آتی تھی، اور وہ اتنی ساری غبار کھا گئی. نبی پاک علیہ السلام نے بھی دعا شروع کی، یا اللہ اب کیا بنے گا. ادھر مشرقین بھی دیکھ رہے تھے، یہ پہلا گھوڑا تھا جو خندق سے پاس نکلا، پہلا گھوڑا، اور کسی پر سارا انحصار تھا کہ اب وہ گھوڑا اگر کامیاب ہوتا ہے تو پیچھے سارے آنا چاہتے ہیں. اس نے دلیل کی. خیر تھوڑی دیر کے بعد تلواروں کی آواز ختم ہو گئی، اب سارے انتظار کر رہے ہیں کہ صرف خاک ہی نظر آ رہی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ ہر فریق سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنا. تو جب باغبار چھٹی تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الفاد کے سینے پہ چڑھا بیٹھے تھے، اور اس کی گردن جدا ہو چکی تھی، اور حضرت علی نے وہ گردن لی نہ جدا کر دیا، کیوں پھینکی ابو سفیان کی طرح. او گردن جا پڑی مشرقین میں، وہ تو بیچارے ڈر گئے، اور ہمارا یہ پہلوان بھی کیا. اب انہوں نے مشورہ کیا بیٹے، انہوں نے تو دور دراز پڑاؤ ڈال دیا، ایک سوچتے ہیں کرنا کیا ہے. خیر اسی دوران ان کا ایک بڑا چترا خطیب تھا مشرقین کا، اور ابن اختب بڑا چترا تھا، اس نے کہا کہ بنی قریظہ کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. تو بنو قریظہ جن یہودیوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، ان کے پاس 700 فوجی جوان تھے اور بڑے زبردست تیر انداز تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہودی اندر سے حملہ کریں گے، ہم باغ سے حملہ کریں گے، تو کچھا حملہ بول کے ان کو ختم کر دیں گے. خیر میں نے تو ابن اختب کیا بنو قریظہ کے پاس، وہاں پر جب کیا ان سے بات، وہ جو بنی قریظہ کا سردار تھا اس نے آواز سنی تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. وہ ابن اختب نے کہا خدا کے بندے ذرا کھولو تو صحیح. اس نے کہا تو بڑا منحوس آدمی ہے، تو مجھے بھی کسی مصیبت میں ڈال دیتا، اس نے تو دبا ہو جاتا، ادھر تیرے آنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا اچھا روٹی دینے سے ڈر گیا ہے. آپ نے کہا بھی روٹی چوٹی سے ڈرا ہے، چاہے روٹی دینی پڑے گی. یہ جب تانا دیا، وہ بھی سیدھا آدمی تھا، اس نے دروازہ کھول دیا. کہا آؤ، لیکن جنگ کے متعلق میرے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ تم جانو، ہمارا تو معاہدہ ہے باغیوں کے ساتھ، ہم نہیں لڑیں گے. اس نے بڑا ایسا ایسا تیار کیا اس کو، بنی قریظہ بڑا آرامی بڑا اونچا خطیب تھا، شروع ہوا نا گپوں گپوں میں، اور اے باجیر سے، اے خان صاحب سے، اے بزرگوں سے، اے جی فلاں، کرتا کرتا کرتا کرتا آخر میں سبز باغ دکھا کے، حتیٰ کہ اس نے تھوڑی دیر میں اس کو بھی تیار کر لیا لکھتے ہاتھ کا. تیار ہو گئے بنی قریظہ، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی، جدھر ابو سفیان کو آگے بتا دیا. اب نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع پہنچی بھائی ادھر پیچھے سے بھی کام خراب ہے، ہم تو اگلے مورچوں پہ ہیں اور پیچھے سے وہ یہودی حملہ کرنے لگے. بنی قریظہ اس کے بارے میں فکر ہی نہیں تھا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے 3 آدمیوں کو بھیجا بنی قریظہ کے پاس، جس میں حضرت سعد بھی تھے، جن کا بعد میں فیصلہ ان کے حق میں نافذ ہوا تھا. حضرت سعد ابن معاذ یہ بھی تھے. خیر یہ گئے بنی قریظہ میں، انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو اپنے تیر تلواریں اور ساری چیزیں سنبھال رہے تھے اور اسلحہ خانہ کھولا ہوا تھا. انہوں نے کوئی بات چات کی، وہ آگے سے گالی نکالنے لگے. اس نے کہا کوئی نہیں، بڑے کھٹے ہوئے مشرے ہے، یہ واپس آ گئے. نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو آ رہے ہیں. اب مسلمانوں میں بات پھیلی، صحابہ بھی پریشان، اندر سے عبداللہ ابن ابی نے بھی فون کر رکھا تھا، اندر سے اس نے بھی اطلاع دے رکھی تھی کہ جب ادھر بنی قریظہ حملہ کریں گے، ادھر یہ 12,000 حملہ کریں گے، مدینے کے اندر سے ہم بھی تمہارے ساتھ، اور تقریباً میرے ساتھ بھی 1,000 آدمی مل جائے گا. ہم اندر سے حملہ کریں گے، ادھر سے بھی حملہ ہوگا، ادھر سے بھی حملہ ہوگا، تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ بات بھی آپ کے آپ کو اطلاع مل گئی کہ عبداللہ ابن ابی بھی اس کی بھی پیغانی ہے بیگان کی, ادھر بنی قریظہ تیار, ادھر سارے قبائل 12,000 تیار, اور مسلمان خندق میں خندق کے اندر رہ گئے معصور ہو کر. وہاں پر روٹی بھی کوئی نہیں, کھانے پینے کا انتظام بھی کوئی نہیں, پانی بھی کوئی نہیں, وہاں پر معصور ہیں. تو یہ حالات, اللہ نے یہ حالات پیدا کر کے بتایا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں, مسئلہ ہے مشکل, اور اس پہ آزاد آئیں گے, یہ حالات بھی آئیں گے, سارے مخالف ہو گئے, صرف چند سچے اور سچے موتی جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کئی چیزیں دکھلائی, صحابہ کرام کو بہت سارے معجزات کا وہاں پر ظہور ہوا. ایک چٹان تھی, حضرت ابو ایوب کہتے ہیں وہ چٹان جو تھی وہ ٹوٹتی نہیں تھی, صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا, اپنے جو گدال تھے اور پھاوڑوں کے ساتھ جو بھی ان کے تھی گینتی وغیرہ, اس زمانے کی بڑا توڑنے کی کوشش کی, نہیں ٹوٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نہیں ٹوٹتی, کیا کریں, بڑی چٹان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب لائے اور اس عجیب میں ہے کہ آپ کے یہ جو سینے سے ناپ تک مٹی لگی ہوئی تھی, آپ کا وجود نظر بھی نہیں آ رہا تھا, مٹی خود آپ نے ختم کر دی ہے. اور دوستوں بزرگوں, مچبرا ہوا ہے, مچبرا آلو کھانے کے نہیں, خندق کھود رہے گا خندق, اور خود نبی پاک علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں, اور آپ کا وجود مٹی سے اٹا ہوا ہے. ہاں, تو خطیب کو تھوڑی سی غبار آ جائے تو میں تقریب نہیں کرتا, یہ امام الانبیاء ہے, آئے ساتھ طرح پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے جو سائز کپڑے تھے, سائز کپڑے وہ سائڈ پہ رکھے اور اتار لیا اور مارا اس چٹان کے, جب ایک لگا نا اتنی زور سے کہ اتنی روشنی نکلی کہ پورا خندق روشن ہو گیا, اتنا روشنی نکلی, آگ نکلی, اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام, اللہ اکبر, اس روشنی میں آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, اور شام کے محلات میں نے دیکھے اس روشنی میں. پھر آپ نے دوسری دفعہ جب برف لگائی, پھر اسی طرح آگ نکلی اس چٹان سے, تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس, اللہ اکبر, فارس اور ایران پتا ہو گیا, اور اس فارس کے محلات میں نے سوچنی میں دیکھے. اب ذرا حالات اوپر کے بھی ذہن میں رکھو, اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھو, اور پھر تیسری دفعہ آپ نے درم لگائی اور فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن, یمن پتا ہو گیا, اور یمن کے سفید محلات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس روشنی میں. اب صحابہ کرام سن رہے ہیں اور منافع کے بھی رہے ہیں, کھانے کو ملتی کوئی چیز نہیں, ادھر سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا بھارت پتا ہو گیا, شام پتا ہو گیا, دیکھا نا, شام پتا کہ بھارت پتا, پتہ لگے گا جہاں سے خندق سے نکل گئے تو بھارت پتا ہو گیا نا. شام دیکھو یہ منافع ایک دوسرے کے چٹکلے لگا, خیر ہو گیا, اور واقعہ پیش آیا خندق بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جو رات کو اٹھے اور دشمن کے حالات کی خبر لائے, جاتی بھی بے خبر قوم, بخاری اور مسلم تھے, جائے اور دشمن کے حالات بتلائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی ٹھنڈک تھی نا, اتنی ہم سن تو رہے تھے لیکن کھڑے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, سردی اور وہاں پر ہوا چل رہی تھی. آپ نے پھر فرمایا ایوکم, کون ہے تم نے سے جو جائے اور دشمن کی خبر لائے اور رفیقی فل جنت, جنت میں میرا ساتھی ہو. تین دفعہ آپ نے اعلان کیا, جس دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ اٹھ, حضرت حذیفہ کہتے میں اٹھا اور چلا. آپ نے فرمایا حالات اور گش کر دیا. ان جبلوں کو بھی سوچ کے عرب اعمال والے کہاں گے؟ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, یا تو بندہ بھیج رہے, حاضر ناظر ہے, فلاں ہے, کلو جہاں کے کیسے گندے عقیدے بنائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھا, اگلی بات سننی ہے, کہتے ہیں جب میں اٹھا نا یوں محسوس ہوتا تھا کہ گرم حمام میں چل رہا ہوں, کوئی ٹھنڈک نہیں لگتی تھی, اور میں وہ پورا راؤنڈ چکر لگا کے آیا, واپس آیا, اس طرح تک آتے ہوئے مجھے سردی کا پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا. جب بستر پہ آیا تو پھر سرکنے لگا, پھر سردی تک. آپ نے مجھ پر اپنی چادر رکھی اور پھر میں سو جا, تو آپ نماز پڑھتے رہے اور آپ کی چادر بجھتے رہی. صبح کے ٹائم آپ نے مجھے کہا کہ اوئے اٹھو, ابھی تک سویا ہوئے ہیں, اتنی سونا چاہیے. صبح اٹھایا مجھے. خیر اور واقعہ پیش حضرت جابر کا, بڑے واقعات سے خندق پورا مہینہ واسرا رہا. تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا, جس سے صحابہ کی وفاداری کا بھی پتہ چلتا ہے, عورتوں میں بھی جذبات ہیں, بیوی نے کہا کہ میرے گھر چار شیر جو ہیں, ایک سا چار کلو جو بڑے ہیں یہ, اور ایک بکری کا بچہ بھی ہے. تو کافی دن ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے بھی پتھر باندھے ہوئے اپنے پیر کے, اور صحابہ نے بھی بھوک ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ بکری کے بچے کو ذبح کرے, میں اس کو پکاتی ہوں, وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے. آپ ایسا سے جا کے آپ کو کہیں کہ آپ کے لیے ہم نے کھانا تیار کیا اور کسی کے لیے, آپ آئیں اور کھانا کھا جائیں. اور ساتھ کہتی ہے وہ بیوی کہ میری بےزتی نہیں کروانی, مطلب بےزتی نہیں کروانے کا کہ اور کسی کو نہیں بدلانا, کوئی اور اگر کھانا ہو جی یہ بےزتی ہوگی, اس لیے جا. خیر وہ تیار ہوا, حضرت حذیفہ نے, وہ جابر نے وہ نظام تیار کیا اور گئے نبی پاک علیہ السلام کے کان میں جا کر بتایا کہ او وہ آپ تشریف لے آئیں, ایک دو آدمی اور ہیں اس کو لائیں, تھوڑا سا کھانا ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اعلان کیا یا آل الخندق, او خندق والے سارے یہاں. جابر نے دعوت کی ہے. اب حضرت جابر کا ایک رنگ آئے ایک جائے, سارے خندق کے مجاہدین ٹوٹ پڑے. اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر دیکھے نبی پاک کی طرح. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا کہ جا ادھر کوئی اور زنانیاں بلا لو روٹی پکانے والی, اور میرے آنے سے پہلے آٹے کو بھی کچھ نہیں کہنا اور اس بکری والے ہانڈی کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا. آپ آئے اور آپ نے بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ پڑھ کے اپنا لعاب اس آٹے میں بھی ڈالا اور ہنڈیا میں بھی. آپ نے فرمایا آپ ساری عورتوں کو بلا لو پکاتی جائیں اور یہ سارے مجاہدین کھاتے گئے. سارے مجاہدین کھا گئے, سارے, نہ آٹا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا. آٹا بھی اسی طرح رہا, سالن بھی اسی طرح رہا. یہ اور تصویر آ گئی نصرت پر, آنکھوں سے دیکھا, اور ایک بچی آئی, یہ بھی عجیب میں ہے, اس کے پاس چند کھجورے تھے. کھجورے تھی, وہ اپنے ابا کو دینا چاہتی تھی ناشتہ, اور کھجورے اتنی تھی حدیث میں آتے آپ کی مٹھی میں آسانی سے آ گئی, اتنی وہ ناشتہ دینا ہے, یعنی اتنے حالات تنگ تھے. تو وہ بچی جب خندق میں آئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کدھر جانا ہے؟ کہتی ہے جی یہ کھجورے ہیں اور ابو کو دینا ہے ناشتہ, امی نے ناشتہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا ادھر لے, لے گئے. آپ نے اسے وہاں کپڑوں پہ بچھایا ایک کپڑے میں, اور سارے خندق والوں کو کہا کہ آپ کی میرے پاس دعوت ہے, سارے آؤ کھجورے کھاؤ. سارے سیر ہو گئے, کھجورے اسی طرح کپڑے پہ, سب سیر ہو گئے. یہ بھی معجزات کا اظہار ہوا, اور بھی بڑے معجزات تھے. خیر ادھر بنی قریظہ تیار, ادھر سفیانی لشکر تیار, درمیان میں حضرات پڑے ہیں اللہ والے, اور اپنا گھر بھی چھوڑ چکے, مدینہ بھی خالی ہے, وہاں عورتیں اور بچے, یہ سارے خندق میں, اور کدھر کوئی گھوڑے پہ ہو سرحد کر رہا ہے, سرحدی چوکی ہے. جہاں فرمایا ہے نا غزوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا بما فیہا، وہ یہ ہے قدوہ دن جس نے پھر کیا ہے بستر اٹھانے سے، جہاد والی ساری مصور چوری کی، یہاں پر کون سا ہے خیر فی سبیل اللہ، یہاں تو قدوہ دن ٹکو رہے اور روح دن سارا یہی ہے۔ تو جہاں مذاق ہے ہر طرف سے شکنجا چل گیا، ساری دنیا مٹا رہی ہے، لیکن صحابہ پھر بھی مطمئن، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ سے خیر۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، مشرکین نے میٹنگ کی اور حتمی دیکھ دی کہ آئندہ ہفتے میں حتمی فیصلہ کون گھر کا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ایک طے ہو گئی، جب بار کی حملہ جب طے ہو گئی، اللہ نے ایک آدمی کنی میں سے پیدا کیا۔ میں نے پہلے بتایا نا، مسئلے پہ پکے رہو گے تو کالا رجل و مومن من آلے، اللہ مخالف کے اختیار بھی دے دیتا ہے۔ کنی جنگی گروہوں سے ایک آدمی آیا نعیم ابن مسعود، جس کو اللہ نے سمجھ دے دی، دوران جنگ اللہ سمجھ گیا، آیا کہتا ہے یا اللہ میں مسلمان ہو گیا، مجھے خطرہ نہ کرو، لیکن مجھے بتاؤ میں خدمت کیا کروں۔ آپ نے فرمایا تو اکیلا کیا خدمت کرے گا، کہتا ہے کہ میں ذرا لڑانے کا بڑا تکڑا ہوں، دو آدمیوں کو لڑا سہی سکتا ہوں، اور اگر کہو تو میں ان قبیلوں کو آپس میں لڑا دوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لڑا دیں، الحرب ہو جنگ میں ہوتا ہی یہ، جنگ میں کون سا ایسی جنگ میں جال سلی کی جائز ہے کر سکتے ہو؟ خیر وہ کہتا ہے ابھی تک یہ مسلمان میرے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے، میں جا کے انشاءاللہ زبردست مہم چلاتا ہوں۔ یہ دعائیں مجھے مسعود آ گیا اور سیدھا بڑا بزرگ بن کے گیا بنی قریظہ کے ساتھ، بنی قریظہ کے ساتھ اس کے پہلے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، جاری کاری تھی، وہاں روٹی چھوٹی کھائی اور کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ میری بات غور سے سنو، تم بالکل گدے ہو، یہ جو مکہ والے ہیں نا یہ تو لڑ کے چلے جائیں گے مکہ میں، جن وہابیوں کے ساتھ پیچھے گزارا ہوگا تمہارا اور تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، اب اس کی چال دیکھو۔ اور یہ مکہ والے تو چلے جائیں گے، جنگ جیت گئے یا نہ جیت گئے یا جو بھی ہوا، نہ ان کی زمینیں ادھر نہ کچھ، اور تم تو پڑوسی ہو اس کے، تمہارا واسطہ ہوگا۔ آپ اس طرح کریں، میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں کہ 50 آدمی یا چند آدمی جو ان کے پختہ در ہیں ان کو بطور قلبی کے رکھیں، ریل کے طور پہ رکھیں، اور ان سے معاہدہ کریں کہ یہ آدمی میرے پاس رہیں گے، 50 آدمی یا جتنے ہمارے پاس قریظہ کے پاس رہیں گے، ہمیں خطرہ ہے کہ کل تم دھوکہ دے کے ہمیں چلے جاؤ اور ہمیں پھنسا جاؤ ان کے پاس، تو 50 آدمی لے لو قلبی کے طور پہ، اگر وہ دے دیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، اگر نہ دے آپ کو 50 آدمی تو پھر آپ اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، میں آپ کا بھائی ہوں اور میں جانتا ہوں ان کو بھی آپ کو ہے۔ یہ بات اس نے کہی، یار بات تو ٹھیک ہے، یہ چلے جائیں گے، ہم لیتے ہیں 50 آدمی پھر بھی کے طور پہ۔ اب وہ سیدھا اس کیمپ سے آیا ابو سفیان کے پاس، پھر حضرات کے پاس، کہتا ہے کہ آپ کو آپ ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ بات صحیح کرنی چاہیے، ایک بہت نئی خبر لایا ہوں، بنو قریظہ والوں کا تو بڑا معاہدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں محمد کا کتنا دشمن ہوں، وہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں میری کتنی دشمنی عبادت ہے، ان کا معاہدہ تھا اور وہ جو معاہدہ توڑنے پر پشیمان ہو گئے، اب انہوں نے دوبارہ میٹنگ کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انہیں کہا کہ ہم معاہدہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے شرط رکھی کہ اس کا کوئی شرط، انہوں نے کہا کہ 50 آدمی ہم مکہ کے مشرکوں کا صحیح جو سردار ہے وہ پکڑ کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ان کو قتل کر دیں، یہ ہماری غلطی کی تلافی ہو جائے گی، لہٰذا وہ آپ آئیں گے آپ سے 50 آدمی مانگے اور وہ 50 آدمی باغیوں کے حوالے کریں گے۔ یہ پوری ترتیب ابن مسعود نے کدھر آتے بتائے، ہے یہ بھی سوچ میں پڑ گئے، اکرمہ اور چند بزرگ مشرکین کے یہ کہے تھے اس آخری حتمی میٹنگ کو طے کرنے کے حملے کا وقت کیا ہوگا، یہ لے گئے. قدرتی وہ ہفتے کا دن تھا, صبح صبح لے گئے, ہاں جمعے کا دن تھا. تو گئے بھی کل حملہ کرنا ہے اور تم ادھر سے کرو گے, ہم ادھر سے کریں گے. جب یہ گئے آگے سے قریشا والوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بات یہ تو ہے کل ہفتے کا دن ہے, ہفتے کے دن ہم لڑائی نہیں کرتے. یہ تعظیم کا دن ہے یوم صبر, اس لیے اتوار کو کریں گے, لیکن اتوار تک 50 آدمی ہمیں رہن کے طور پہ. یہ انہوں نے سنا, پہلے بھی کچھ کانوں پہ بات تھی, اب گئے ابو سفیان کے پاس. انہوں نے کہا وہ تو 50 آدمی مانگ رہے ہیں. واجی بات ہوئے, بات تو ٹھیک کرتا تھا, تو کہتا تھا 50 آدمی ان کو دینا ہے, کس نے یہ بات کی ان سے. خیر آپس میں بسنی پھیل گئے, بڑی قریشا کی ہے, اللہ کی شان ہے, آل حق کے خلاف جب بھی باطل رکھا ہوا ہے تو اللہ نے باطل کو آپس میں لڑا دیا. آپس میں لڑنے کی وجہ سے سارا پول کھل گیا اور بےمانی کھل گئی. اب ابو سفیان کو اس پہ اعتماد نہیں رہا, اور جب انہوں نے بات کی 50 آدمی کی, انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے 50 آدمی, انہوں نے کہا پھر ہمارا تمہارا کوئی فائدہ نہیں, جاؤ بتاؤ. وہ بنو قریظہ بھی جدا ہو گئے, یہ ادھر جدا ہوئے, ادھر جدا ہوئے, ادھر اللہ نے آندھی لے لی. سردیاں تھیں, مشرق نے سفر داغ کے آندھی آئی, سات فرشتے بھی آ گئے, جدو جلو اپنا جلود لم ترو لشکر آیا, ادھر آندھی چلی, ادھر جبریل آیا, یہ فرشتے جنہوں نے ان کے سارے جو ہڈیاں تھی سب کو الٹا دیا اور اونٹوں کے قلعے توڑ دیے, ان کے پانچے کاٹ دیے اور گھوڑے چھوڑ دیے, اور اتنا سخت فرشتوں نے ہلا بولا نا, ہر جگہ سے کر کر کی آواز آتی, اور مشرکین کے خیموں میں اللہ اکبر کی سزائیں آتی. انہوں نے سمجھا مسلمانوں نے حملہ کر دیا, وہ فرشتے تھے, اللہ اکبر کہتے نعرہ لگاتے اور وہ بیچارے بھاگتے, آ گئے آ گئے. ابو سفیان بھاگا, اور ابو سفیان جب اونٹ پہ بیٹھا تھا, اونٹ کو ایڑی لگائی, اونٹ کا نیل کھولنا بھی بھول گیا, نیچے سے اونٹ باندھا ہوا ہے اور اونٹ کو مارنے چلے, بعد میں پتا چلا وہ تو نیچے سے باندھا ہوا ہے, اور ابو سفیان کی جوتے بھی باہر رہ گئے, اور بعد سے او بھاگا گئے سارے گئے. صبح ہوئی, نہ کوئی تمبو تھا نہ تمبو والے, سارا کفر بھاگ چکا تھا. ادھر یہ تو بھاگے, پیچھے آگے بنو قریظہ والوں پر. ابھی تک آپ واپس ہی آئے تھے, ہمارے فرمایا سیدھے جا, اور ان کریمانوں کو وہاں پر جبریل آ گیا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, چلو. بنو قریظہ میں مولوی تھے, بڑے بڑے مسجدیں قلعے, بڑے مفتی حضرات, شیوخ الحدیث, بڑے موٹے سادے پلے ہوئے. خیر فاصلہ ہوا, بنو قریظہ والوں نے کہا کہ حضرت سعد جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے, سعد ابن معاذ ہمیں قبول ہے. حضرت سعد زخمی ہو گئے تھے کسی جنگ خندق میں, اور 6 صحابہ شہید بھی ہوئے تھے, جھڑپیں تو ہوتی رہی تھی. بہرحال حضرت سعد کو لایا گیا گھوڑے پر سوار تھے, زخمی بھی تھے کافی. حضرت سعد آئے, حضرت سعد کو آپ نے فرمایا کوئی آپ نے بات نہیں کی حضرت سعد سے کہ بنو قریظہ کے بارے میں آپ فیصلہ کریں, یہ آپ کے فیصلے پہ مطمئن ہیں. حضرت سعد نے کہا کہ ان کے فادر مرد ان کو قتل کر دو, عورتوں کو لونڈیاں بنا دو, اور باقی جتنے جائیداد مال سامان سب مسلمانوں میں تقسیم کر دو. اس دن کٹھا, دوستوں بزرگوں ذرا خیال سے سننا, کٹھا سارے بنو قریظہ کو آپ نے قتل کرایا, سارے بنو قریظہ کے مردوں کو. ہاں مولوی تھے بڑی بڑی بھونوں والے, سارے آئے چوتھی مولوی, سب کو قتل کرتے گئے اور ڈھیر بناتے گئے. آپ کا اخلاق تو خلاف ہوگا, کچھ کافر بغیر چلنے کے جہنم میں چلے گئے. آپ نے ان سب کا ستیہ ناش کیا, اور اسی طرح ہوا, بالغوں کو قتل کیا, باقیوں کو قیدی بنایا, جائیدادوں پہ قبضہ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء جیسے ہیں امیر المجاہدین بھی ہے. نبی مجاہد بن کے آتا ہے, صوفی بن کے جو آج کل مربع جا تصوف ہے, لوگ تسبیح اور جبے گبے، یہ نہیں پیغمبر سامنے کھڑا ہوا سب کی گردنیں اڑا دو. حضرت سعد ہوئی تھے جو منت کرنے آئے تھے اور بات ہی نہیں سنتے تھے، بالکل ایسا تھا. اب آئے تو فیصلہ بھی زبردست کیا. آپ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ آسمانوں کے یہی تھا، تو سعد کی زبان سے ظاہر ہوا ان کا وہ ہے. یہ سارے حالات اب آیت پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ. اب سمجھ آئے نعمت اللہ کیا تھی؟ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. علیکم، جو تم پر ہوئی. اذ جاءتکم، جب آ پڑے تھے تمہارے پاس جنود، لشکر، جنود لشکر، ابو سفیان، یہود بنی قریظہ، جنود فارسلنا علیہم ریحا، بس بھیجی ہم نے ان پر ریحن سخت آندھی، بجنودن اور ایسے لشکر، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، لم تروہا یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے لشکر تھے، اور فرشتے ان میں موجود تھے، اور صحابہ زندہ فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے تھے. لم تروہا، اور یہ مشرے کہتے ہیں میرا پیر سارے جہان کو دیکھتا ہے، کہ ہر دلہ دل جیسے رائی کا دانہ ہے، اور کوئی کلو کہتا ہے پورا جہان اس کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں لم تروہا، اتنے بڑے اولیاء اللہ، سب سے بڑے ولی، تم یہ کہتے ہیں صحابہ کا خون ہمارا پسینہ، ہمارا پسینہ بہتر ہے، اگر کہتے ہیں تو میرا کتر ہے، اگر آپ نے جھوٹ لکھا ہے تو توبہ کر. ہاں لم تروہا، لم تروہا، میں تبلیغیوں کے خلاف بالکل نہیں، آپ جو سمجھتے رہے، جو ان کی غلطیاں ان پہ ہم رد کرتے ہیں، باقی تبلیغ یا تبلیغی حضرات سے ہمارا کوئی، جو غلط کام کرتے ہیں اس کی تردید تو ہمارا مقصد ہے، شریف فرض ہے، جتنی غلطیاں ہیں ان سے ہم روکے گے، باقی ایسے ہم نہیں کہ کسی پہ الزام ہے. اب یہ میرا خیال سے کوئی تبلیغی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا پسینہ صحابہ کے خون سے بہتر ہے، یہ کسی بزرگ نے یہاں جھوٹ ہی لکھا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا میرا خیال تو کوئی دنگول بھی نہیں کہے گا. اگر کسی نے کہا ہے تو بڑا گدا ہے، تبلیغی نہیں وہ گدا ہے. تمہارا پسینہ، ہاں بھائی، لم تروہا، جن کو تم دیکھتے نہیں تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، وکان اللہ، اور ہے اللہ جو تم عمل کرتے تھے بصیرا. سبحان اللہ، ایک جملہ میں صحابہ کی ساری محنت آ گئی. بما تعملون، وہ جو تم خندق کھود رہے تھے، حفر خندق، سبات علی قتال، اور تم ڈٹے تھے، روزانے خبریں ملتی تھی، اتنے کا لشکر آ گیا، اتنوں کا آ گیا، لیکن تمہارے قدم جمے رہے، تم پکے رہے. جنودن، یہ 1000 اوپر سے سپاہی آیا تھا. لم تروہا، جو نظر نہیں آتا تھا ملائکہ کی جماعت. اذ جاءوکم، شدت غزوہ، یہ غزوہ بڑا سخت تھا، جب آ گئی تھی تمہارے پاس. من فوقکم، تمہارے اوپر کی جانب سے، اوپر کی جانب سے بعد میں مشرق لیا ہے، جہاں آپ کے پاس لکھا ہے مدینہ سے جنوب بھی. من فوقکم سے مراد مشرقی سمت ہے، مشرق کی جانب سے. ومن اسفل، اور مغربی جانب سے، نیچے والی جگہ سے بھی. منکم، جو تم میں سے ہے، کہت، اور افنسر ہے، وہ حالت کیا تھی؟ استاغت الابصار، جب تیری ہو گئی آنکھیں، استاغت الابصار، ہونی تو تھی نا کبھی خوف، ادھر سے بھی حملہ اور ادھر سے بھی، یہ درمیان میں خندق میں پھنسے ہوئے. ہاں، استاغت الابصار، بالغت القلوب، اور پہنچ گئے دل شدت خوف، سے الحناجر گلوں تک ہڈیوں تک کیا مطلب قلوب قلوب حناجر کنایا شدت غم سے حناجر حنجرہ تن کی جمع اور مراد گھنڈی پہنچ گئے دل گھنڈیوں تک کیوں خوف اتنا تھا دل دھڑک رہے تھے مراد کیا ہے شدت خوف فتظنون اور تم گمان کرتے تھے باللہ الظنون ساتھ اللہ کے کئی قسم کے گمان یہ تظنون جو ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک ہے کہ یہ خطاب ہو صرف مومنین کے لیے صرف مومنوں کو خطاب ہو کہ تم گمان کر رہے تھے ساتھ اللہ کے الظنون کئی قسم کے گمان کئی قسم کے گمان کیا مطلب ہے کیا گمان تھے تو چھوڑو پرچیاں کیا کرتے بے وقوف کوئی پرچی نہ آئے ابھی آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں کوئی پرچی نہ آئے بالکل سورت چلی نہیں اور ہاں بھائی تو تظنون تم گمان کرتے تھے باللہ الظنون الظنون یہ تو ابتدا ہے مصحف الامام کی الظنون اور رسم الخط بھی لغات میں ایسا ملتا ہے اور اب اس پر اشکال نہیں تو تظنون کا خطاب کس کو ہے مومنین کو مخلصین کو اور الظنون سے مراد کیا ہے کیا گمان تھے یہ کہتے ہیں دیکھ گئی نا ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے یہ کون سے گمان تھے یہ کوئی گمان تھے مستهم الباساء والضراء کیا ہے یقولا بلدینا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس کی کیا صورت ہوگی یہ حالات ہوتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا تم تو اس کو پروڑتے ہو بہت ساری تعبیریں کرتے ہو ہم اس کی تعبیر کے قائل نہیں ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا یہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر جو مخلصین ہیں ان کو بھی غیر اختیاری مساوی شروع ہو جاتی ہیں اللہ کسی کو نظر نہیں ہونے دیتا ایسے حالات آتے ہیں کہ غیر اختیاری مساوی اللہ جانے بنے گا کیا یقین ہونے کے باوجود وہ مساوس غیر اختیاریہ وہ ایمان کے منافی نہیں نہ کمال ایمان کے منافی ہے بلکہ وہ دلیل ہے ایمان کی مومن گمان کرنے لگے او بزرگو سمجھ آئیے کہ نہیں آج کے مولویوں نے زور لگایا جنون سے مراد مومنوں کو گمان تھا اللہ کی مدد ضرور آئے گی فلاں آئے گا گمان یہ نہیں یہ تو یقین تھا مومنوں کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور جو گمان تھے نا پتہ نہیں بنے گا کیا یہ تھے غیر اختیاری مساوت یہ کمال ایمان کے کوئی خلاف نہیں رسولوں کے بارے میں بھی آ گیا ظنوا انہم قد بولتے کیوں نہیں ہنالک کسی موقع پر اللہ فرماتے ہیں آج پورے اترے آزمائے گئے المؤمنون کوئی مومن تھے یا نہیں تھے ہنالک ابتلی المؤمنون اسی موقع پر پورے آزمائے گئے المؤمنون اور کیسے سن سے لو سورہ بقرہ کی دعائے دیر میں رہے کیا ہم حسب تم پڑھو یہ کوئی حالت ہے اسی آیت کو جہاں لانا ہے وہ آیت آئے گی تو سارا مسئلہ حل ہے ہاں آزمائے گئے مومن بس سل تیلو اور ہلا کر رکھ دیے گئے سل تیلو وہاں پر بھی ہے ہلائے گئے دل ظالم شدیدہ سخت ہلانا لرزش آ گئی اور پورا امتحان ہوا اور مومن مخلص نکل گئے گد کچا سیر سے ہو گیا بالکل کھڑے مخلص ہو گئے. زلزالن شدیدہ گندم ہوتی ہے نا گندم, اس میں کچھ وہ دوسرے بیج بھی مل جاتے ہیں گنڈے کے اور غلط قسم کے بیج, اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں ہلاتے ہیں. یہ وہ جو گندگی ہوتی ہے نیچے گر جاتی ہے اور خالص گندم اوپر رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کو کبھی کبھی چھنڈا دیتا ہے, ہلاتا ہے تاکہ یہ جو سوپی سوپی ہیں دور چلے جائیں. عبداللہ ابن عبی کی پارٹی گئی بات اور خوشامدی, اور کھڑے کھڑے لوگ سچے سچے لوگ علیحدہ ہو جائے, خبیث طیب جدا جدا ہو جائے. ہاں بھائی زلزالن شدیدہ, اب سمجھ آیا کہ کتنا زلزال تھا, ساری دنیا جو ان کو مٹانے پہ تلی ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ نہیں چھوڑنا, ساری دنیا بھی آ گئی, ساری دنیا کا مطالعہ کر دوں گا لیکن مسئلہ توحید کو اونچا رکھوں گا. کہنا یہ چاہتا ہے قرآن, اور جب کہتے تھے المنافقون